إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات في توفيق بروم بي جل وعلا في سنو درس توحيد بني عمل سبغو جوت في سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mo melni sunu bind bi wessu ñi ngi tegon sunu baram ci aya yoy nek suratul ali imran fa sunu borom jalla wa ala don woneni ndekete ab yonant ñeelu ko ben yon muy digal jaamu yalla yi ñu wëlbeetiku ñew diko jaamu diko jappe yalla wala bok ñuy wëlbeutiku di jappé malaaka yi yalla ndax kat yonent su défé lolu gannaaw ba nga xamanteni ni nit ñi ñewon nañ jébalul seen borom lolé kon day melni mi ngi leen di digël ak ko wéddi ginnaw bi ñu gëmé lolé nekkon ci buntuk léral bi borom téré bi doon léral né ndeke daganut ben yon ñuy jël li yalla mom diko jox ab malaaka donte malaaka la bu jégué yalla daganul ben yon ñuy jël li yalla mom diko jox yonent donte yonent la bu yalla yoni ñaar ñoñu nak mu tuddu bok ci mindeef yi gëna mag yi gëna sel yi gëna kawé yi gëna baax yi gëna tedd su fekkentene ñoom ñoñe ñeelu leen benn yoon ñuy jël li yalla moom di leen ko jox kon keneen kudul mo kudul ñoom matuta wax mango keneen kudul ñoom matuta wax ci ñu melni sahaba yi nga xamne duñu ay yonent duñu ay malaaka yu jégué borom bi tabaaraku wa ta'ala du ci borom xam xam yi du ci nit ñu bax ñi du ci walli wi du ci kenn amut kenn ko xamanteni ni am nga ñuy jël li borom bi tabaaraku wa ta'ala mom di la ko jox bu ko defee dañ fay dal di toxo ñew ci suratul maida ci benen aya wala yenen aya yo xamanteni ni yit sunu borom jalla wa ala da fay woné yit né ñeelut ben yoon ab yonent ñukoy jappé yalla ñeelut ben yoon ñuy jël li yalla mom diko jox yonent ñeelut ben yoon ab yonent mu naan jami yalla yi kay len jamuma kay len jappe ma yalla waye tamit ñeelut ben yoon nit ku bax mo xam goor wala jigen jami yalla yi jël li yalla mom diko ko jox mo me manam nit ku bax ko ke sunu borom ne wa iz qala allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سنو بروم دي فاتلي فوفي لاغا خامتيني ني ابلاج لا bo xamni dana ko laaj Isa ibn Maryam te moy lan mo ndax yow Isa yow ya wax a anta qulta lin nas ndax yow ya wax nit ñi ittakhiduni jappé len ma man mi Isa tib yonant wa ummiya ak sama yaaji di nit ku bax ilahayni ay yalla min dunillahi walis yalla mo ndax yow Isa yow ya nit ñi ñu jappé le divinité yow ak sa yaay xam nga Isa yonant la yaayam mom du yonant waye nit ku bax la mi ngi bok ci nit ñu bax ñi mangok sunu borom kon fi mu daldi fi tuddu yonant waye kazalika tuddu fi nit ku bax kon ndeke ñeelul nit ku bax ñeelul up yonant ben yon ñuy jël li yalla mom di len ko jox Isa ne subhanaka tuduna sak sel mangok tuduna sak sel yow mi nga xamanteni ni yay bur bu mag bu tedd bi ñeeluma ben yon ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq deglu fofu bu bax di Isa wax Isa ne yow sama borom ñeeluma ben yon may wax lo xamni aw ma ci aq way mbok julit yi su fekke Isa ibn Maryam mi nga xamanteni ni mi ngi bok ci ulul azmi te moy yonent yi gën ci bir yonent yi mo nan ñeeluma ben yon may wax lo xamni aw ma ci aq set leen ji la wax yonent deug la nak ndax xam nga ñi xam yalla deug ñi xam dayok borom bi tabaarak wa ta'ala deug moy jaamam yi nga xamanteni ni ñu ragal yalla lañ sunu borom jubal len jox len xam xam jox len gindiku jox len ragal yalla ñoñu ñoo xam dayog yalla deug waye xam nga ki xamut yalla di xam xam lu bari wax lol moy def lu jot lu jog rek mu jël xep yalla waw lu jog rek te sunu borom mom ko mu xëccok mom mom tok waaw fo fekk façon nit ñoo ñi nga xamni yu bari wax lool te lañuy wax yépp ci yàlla la jëm ñi melni Jahm ibn Safwan comme ne ko imam ahmad waxe won kana aktharu kalamihi fillah mu ne Jahm ibn Safwan nit la ko xamanteni ni waxam yépp ci yàlla la daan jëm fo fekk ñooñu xamal ni ki xamut yàlla benn yoon xamut kuy boromam amut yar jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala amut teggin jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko am yar jeme ci yalla amna wax yo xamni ding ko jomba wax amna wax yo xamni ding ko rusa wax amna wax yo xamni sam xel sak xol sey cieur yo ye nga xamanteni ni dundal nga len ci top yalla ah duñu nek ño xamanteni ni da nga len di jëfëndiko ci wax musiba yu tol noné waye nak lamuy wone moy wax yu bari yi ngay deg ak reer kep la du leneen ak reer kep ak sori yalla taxaw jël sa baram joxagn sa bop ne may yalla may borom kun fayakun may nangam reer mënu ko wessu xolal Isa ibn Maryam comparé ko ak Firawna ñom ñaar kan mo jël baramam joxagn bopam joxagn dëndam فرعون من وان انا ربكم الاعلى عيسى موم لوم واخ ما ليس لي ان اقول ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ني دو نيك بن يون مانغوك ماي واخ لو خامني نيلو ما او ما تي اق كون غيس nga او ما تي اق بات بوبو اقو يالا نيلول يوننت ديكو ابروبريو واي واخوما لا نا كو خامنتيني ني داغا ني نك نيت كو باخ nga waxuma la ko xamni da nga ne sahaba nga waxuma la ko xamni da nga ne waluyu nga way xol len Abu Bakr radiyallahu anhu ndax de ngeen ben yon Abu Bakr nan ma yalla nay man ndax de ngeen ben yon Abu Bakr ne man may borom jami ndax de ngeen ben yon Umar ibn al-Khattab wax lolé ndax de ngeen ben yon Ali ibn Abi Talib wax lolé ndax de ngeen ben yon Usman ibn Affan wax lolé xol sahaba ay ridwanullahi alayhim kan mo len gëna nek nit ku bax kan mo len gëna nek ay waliyu sunu borom da leena nangut ñom sahaba ay ridwanullahi alayhim sunu borom da leena gëreum nangul leen gërëm leen ndax dégg ngeen benn yoon ñu jël benn ci mbir yi nga xam ne yàlla ko moom di ko jagleel seen bopp toujours benn baat bi laa leen di wax diine islam dafa simple compliqué wul de lu compliqué ci ñun ñii la jóge lu ci lëndëm lu ci jaxasoo ci ñun ñii la jóge mais alquran ngi nii leer na nañ ma ngoog demal suratul maida ca page ba nga xam ni moo mujj ca saar bi ma ngoog ca page ba nga xamante ni moo mujj ca saar wi daa fa fekk aaya yooyee ma ngoog kon isa daal nee na ñeeluma benn yoon may wax loo xam ni aw ma ci àq ma ngoog mbokk yi dafa mel ni dañuy daal di teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.